لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ لاج رکھ میرے دستے دعا کی، تو خیرات دے دے۔ اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ حال آسی کا بے حد برا، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے۔ عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ میرے مولا تو خیرات دے سب سے برا میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں۔ عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ بات اس آس میں بگاڑی، بات اس آس میں محبت کی افو عطا کی میرے مولا تو خیرات دے لطف و رحمت کی افو عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہوں میں نتھرا ہوا مولا میں گناہوں میں نتھرا ہوا بگڑا ہوا ہوں عفو جرموں قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ماہ رمضان کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا رب کریم ہم گناہگار بندے ماہ رمضان کے اس سولہویں روزے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں دعا کے لیے حاضر ہیں تجھ سے رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں تجھ سے تیرے کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہے تجھ سے تیرے کرم کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہے تجھ سے تیرے فضل کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہے اللہ یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا رب العالمین بطف رحمت للعالمین ہم سب کی مغفرت کر دے ہم سب کو بخش دے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہے اللہ اس قبولیت دعا کے وقت میں تجھ سے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دے کر یا اللہ اصحاب بدر کا واسطہ دے کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے ہیں اللہ انہیں نیکیوں میں بدل دے تو قادر ہے اللہ تو قادر ہے مطلق ہماری التجاؤں کو سننے والا، یا اللہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، یا اللہ تو قادر ہے، ہم سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو قبول کرنے والا ہے، ہم گناہگاروں پر لطف و کرم کر دے اللہ، ہمیں مغفرت کی خیرات دے دے، بخشش کی خیرات دے دے، یا اللہ جتنے بھی عاشقان رسول یہاں پر مدنی چینل پر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ، تو اگر ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ دے دے گا تو نہ تیری جنت میں کوئی کمی آئے گی، نہ تیری رحمت میں کوئی کمی آئے گی، کر دے بولا، کر دے، کر دے بولا، رمضان کا واسطہ ہمیں مغفرت کی خیرات عطا کر دے، بخشش کی خیرات عطا کر دے، نیکی کی خیرات عطا کر دے، تقوی کی خیرات عطا کر دے، تلاوت قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، پرہیزگاری کی توفیق عطا کر دے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا کر دے، یا اللہ نمازیں تیری رضا کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا کر دے، جنہوں نے زکات ادا نہیں کی ان پر زکات فرض ہے اللہ، انہیں زکات ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، جن پر حج فرض ہے اور وہ حج فرض ادا نہیں کر رہے مولا، انہیں فرض حج ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، یا اللہ ہم سب کو تیری پسند کا بندہ بنا دے، یا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، اللہ نزعہ کی سختی دور کر دے، اللہ آسانیاں نصیب کر دے، محبوب کا جلوہ عطا کر دے، یا رب کریم جب ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جائے، رب کریم کرم کرنا، کرم کرنا، جب ہم کو قبر کی طرف، قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اعمال نامے تو بس کیا عرض کروں، بس لطف و کرم مولا، لطف و کرم، تیرے نیک بندوں کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں مولا، ان تیرے نیک بندوں کا واسطہ مولا، جب ہمیں قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہو، خاص لطف و کرم کرنا، جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہو، خاص لطف و کرم کرنا، جب ہماری قبر پر سیلے رکھی جا رہی ہو، ہماری قبر اندھیری ہو رہی ہو مولا، خاص کرم کرنا، یا اللہ نہ ہوا آنے کی جگہ ہوگی، نہ روشنی کی جگہ ہوگی، یا اللہ اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، اعمال یاد آ رہے ہوں گے، آئے آئے ان گناہوں کے انبار کے ساتھ تیری ناراضگی لیے اگر قبر میں اتر گئے مولا، ہم پھنس جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے، لازمی ہے قبر نے دبانا ہے، لازمی قبر نے دبانا ہے مولا، اگر اس طرح دبائی کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تو مولا کیسے تکلیف برداشت ہوگی، اے اللہ کرم کر دے، حساب جنت میں داخلہ دے دے، پل صراط پر آسانی کرنا، رب صلی امتی کی صداؤں کا واسطہ مولا، پل صراط سے عافیت کے ساتھ گزرنا نصیب کر دینا، سلامتی کے ساتھ گزرنا نصیب کر دینا، امی کے رسال کتاب سلامتی سے جنت میں داخل ہو جائے اللہ، کرم کرے الہی جہنم سے آزاد حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، اتنے مریض یہاں پر گھروں پر کہاں کہاں پر ہوں گے اللہ، ان کے نمائندے ہوں گے اللہ، ان مریضوں پر، ان بیماروں پر، ان بیچارے دکھیاروں پر رحمت کی نظر کر دے، ان پر رحمت پر رحمت کر، اللہ مریضوں کو شفا دے، تندرستی عطا کر اللہ، محتاجی سے بچا، مخلوق کی محتاجی سے بچا، بس تیرا محتاج، یا رب کریم ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ بے گھروں کو گھر دے، بے چینوں کو چین دے، یا رب کریم جو اولاد بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عافیت سے عطا کر، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کا سکھ عطا کر، یا رب کریم ہمارے بوڑھوں پر کرم فرما، ہمارے بزرگوں پر کرم فرما، ہمارے ماں باپ پر کرم فرما، ساری امت کی مغفرت کر دے مولا، بار بار حج کی سعادت دے اللہ، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، یا رب کریم ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو پیارے محبوب کے صدقے میں قبول فرما لے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور۔